बजरंगी भाईजान तो पर्दे पर आ चुके हैं, लेकिन उसके पीछे की जो ये आवाज है जिसकी दम पर सलमान खान कह रहे हैं कि आज की पार्टी मेरी तरफ से है, तो ये वाली जो पार्टी है, जो यहाँ पर बातचीत की पार्टी होने वाली है, और बहुत दिलचस्प बातें, क्योंकि मिक्का सिर्फ गाते अच्छा नहीं है बल्कि इनकी बातें सुनकर अगर थोड़ी देर कोई सीरियस रह ले तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वेल, मैं बताना चाहूँगा इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अर्पिता की शादी पे मैं परफॉर्म कर रहा था, बल्कि मैंने परफॉर्म नहीं करा, तीनों भाई गा रहे थे, मैं सिर्फ देखता था। गाने के लिए मुझे बुलाया था उन्होंने, लेकिन सलमान, अरबाज एंड सोहेल गाने पे गाना गाते जा रहे थे, तो मैं खड़ा रहा, यार मुझे बुलाया उन्होंने गाने के लिए। फिर वो अच्छा, वैसे तीनों में सबसे अच्छा कौन गाता है या सबसे बुरा? अरबाज, अरबाज बहुत अच्छा गाता। अच्छा, सोहेल कुछ शौक है गाने का, लेकिन अरबाज बहुत अच्छा गाता, लेकिन अरबाज छोड़ता नहीं माइक को, गाता रहा। उन्होंने बंद किया तो फिर सलीम साहब बहुत अच्छा गाते हैं, उनके पापा, उन्होंने गाना शुरू कर दिया। तो मुझे लगा यार, मुझे 45 मिनट्स हो गए, मतलब मुझे गवाही नहीं रहे। फिर मैंने गाया तो हम सुबह 7 बजे तक हम गाते रहे और पार्टी चलती रहती। अच्छा, और फिर उन्होंने बोला था सलमान भाई ने कि आपको मैं बजरंगी भाई जान, मेरी पिक्चर आ रही है उसमें गाना मैं गवाऊंगा। तो समहाउ ये पहला गाना खुला सेल्फी, तो मुझे लगा शायद फ़ोन आएगा इनका यार। फिर दूसरा कोई गाना आया आतिफ वाला, तीसरा फिर अदनान सामी का सॉन्ग आया, फोर्थ कोई और सॉन्ग था। तो फिर मुझे लगा कि यार पता नहीं ये शायद भूल गए इन्होंने, या इन्होंने वैसे ही मस्ती में यू नो दो पैग लगे होंगे तो शायद इसलिए बोल दिया कि तेरे से गाना गाऊंगा मैं। तो फिर मैंने मैसेज करा, मैं क्या बहुत अच्छा टीज़र है। फिर उनकी स्माइल आ गई सलमान भाई की, जैसे आजकल मैसेज आता है। फिर मैंने बोला कि हाँ अब ये तीनों गाने बहुत अच्छे हैं। फिर उन्होंने बोला थैंक यू। तो मुझे अंदर से बहुत, मैं कहा यार कमा रहे, मुद्दे भी बात नहीं कर रही है, मेरा गाना कहाँ है भाई, मेरा तो गाना नहीं पूरी पिक्चर में, ना ये बता रहे। फिर मैं पूरी टीम के साथ, हम वैसे घूमने गए थे, योगा करने गए थे, मोदी साहब ने भेजा था हमें योगा करने के लिए कनाडा में। अच्छा, तो तब मैं वहाँ योगा कर रहा था और अंदर से मेरे गुस्सा पड़ा था कि यार मेरा गाना है नहीं और फिल्म सिर्फ 10 दिन बाद आ रही है। योग से तो शांति मिलती है। योग से शांति मिली, लेकिन उधर तो फिर मुझे फ़ोन आया प्रीतम दा का एंड भूषण कुमार हमारे दोस्त हैं जो टी सीरीज वाले, कि यार फटाफट गाना करके भेज। मैं कौन सा गाना करना है, बोलता है बजरंगी भाईजान में। मैं उसमें कोई गाना है ही नहीं मेरा, और कोई नहीं बोलता आज की पार्टी, तो मैं क्या पूरी फिल्म बजरंगी भाईजान में ईद का गाना बोलते नहीं। सलमान भाई ने बोला कि एक स्पेशल गाना करना है फॉर सलमान फैंस एंड मेकअप भाई के लिए, तो ये गाना फिर आज की पार्टी बनाई। वैसे तो आप उनके लकी मैस्कट हैं। वेल, मैं सबके लिए लकी जाता हूँ, बट डेफिनेटली सलमान खान खुद इतने बड़े स्टार हैं, आई डोंट थिंक उनको किसी लकी मास्कट की जरूरत है, बट ही इज हिमसेल्फ इज अ। तो ये गाना आपकी तरफ से ईदी है उनके लिए? ईद है जी, उनकी उनके फैंस को और जितने भी उनके चाहने वाले हैं। कल ईद है, तो ईद से पहले उन्होंने आज की पार्टी मेरी तरफ से, चांद को बोलो उतरे फलक से, तो ये पहला ईद पे गाना कोई बनाया ऐसा काफी सालों बाद। हाँ वाकई, क्योंकि सुनकर पहले लगता है कि ये सिर्फ पार्टी का जिक्र हो रहा है, लेकिन आगे सुनते सुनते फिर पता चलता है। और ये फिल्म भी कहने के लिए बजरंगी भाईजान, लेकिन ईद के नाम पर गाना, ईद के नाम पर, और आज तो कमाल ही हो गया, हाउसफुल जा रही है हर जगह, इवन मुझे भी टिकट नहीं मिली फिल्म देखने के लिए, तो मैंने बड़ी स्पेशल इन्विटेशन नहीं था वहाँ था, लेकिन मैं बड़े टाइम बाद दिल्ली में आया हूँ, अभी रिसेंटली मैं उनके साथ ही आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तब मैंने उनको बोला था कि मैं 4 दिन दिल्ली मेरी फेवरेट है, मैं यहाँ बिता के जाऊँगा। और देखिए ना, जुम्मे की रात है, हमने नाम दिया है अपने शो का, और जुम्मे की रात है बिल्कुल, और ईद का मौका है। जुम्मे की रात से पहले मैं दो बातें बताता हूँ, या आप गा के बता दो पहले? गा के बता दो, चलो पहले गाना बताना। या थोड़ा डांस हो जाए एवरीबॉडी, कम ऑन। ओ जुम्मे की रात है, जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से। ओ जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से। जाने के होना है, जाने के गोना है, तेरी जवानी का जादू है, टोना है, मुझे दबा, सारी की सारी है तू कला पारी के, मुश्किल है तुझको बचाना, मारी ना डाले मेरी चा निकाले, अल्लाह बचाए मुझे आए तेरे वार से। जब सा नशा कोई होगा भी एक मैं बात कहूं दो पल साथ रहूं फिर मैं अगले ही पल हूं हवा किया जो कुछ भी सही मुझे कुछ याद नहीं करूं क्या मैं अभी तो तू बता सारी की सारी है तुम्हारी ना डाले मेरी जान काले अल्लाह बचाए मुझे आए तेरे वार से एक बार सलमान का स्टेप तो कर दो यार ठीक है वन टू थ्री फोर जुम्मे की रात है जुम्मे की बात है अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से एक्सिलेंट एक्सिलेंट वो बात जो बता रहे थे आप बात क्या थी हाँ मैं मलेशिया में मेरा शो था तो मेरा मुझे 12:30 बजे सलमान भाई का फ़ोन आया कि पाजी गाना सुनो तो तब तक मेरे ख्याल उनका पहला आया था हैंगओवर सॉन्ग था उसके लिए मैंने उनको मैसेज करा था कि भाई बहुत अच्छा गाना है और बहुत अच्छे तरीके से आपने गाया तो फिर दूसरा गाना उन्होंने मुझे सुनाया जुम्मे की रात उन्होंने पहले डब कर चुके थे वो यही वाला हाँ। उनकी आवाज़ में था ये गाना अच्छा तो उन्होंने बोला मैं सॉन्ग मेरा सॉन्ग कैसा लगा तुम्हें जैसे हाँ, वो बेस में बोलते हैं हाँ, ना तो एक एक्टर होने के नाते एज एन एक्टर बहुत अच्छा उन्होंने जैसे आप कोई गाना गाएंगे तो मैं कहूँगा यार आपने कमाल कर दिया तो उन्होंने एज एन एक्टर बहुत अच्छा गाना गाया तो मैंने बोला बहुत अच्छा गाना गाया भाई मुझे बहुत पसंद है गाना आपने गाया जो तू सच कर रहा बिल्कुल बिल्कुल सच कर रहा हूँ अच्छा ठीक है तो फिर मैंने उन्होंने फिर बुलाया मैंने वो जुम्मे की रात गाना डब कर दिया अब मुझे बड़ा खुश हुआ ये कि मेरे को गाना ना हाँ। अब जुम्मे की रात बिकॉज एवरी ईयर आई नीड ए गुड सॉन्ग फॉर माय ऑडियंस फॉर माय फैंस के एक अच्छा गाना मसालेदार होना चाहिए तो वो मैंने गाना डब कर दिया और गाना रिलीज़ हो रहा था 18th को जैसे आज फिर आज 18th है अमेरिकन कल 18th है सेम लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था 18th को गाना रिलीज़ होना था तो मैंने 3 दिन पहले ट्वीट मार दिया कि भाई मेरा गाना आ रहा है हाँ। और मैंने बोला पाजी थैंक यू तो वो भी मुझे पाजी बोलते हैं मुझे पाजी करके ना तो मैं क्या पाजी थैंक यू आपने मुझे गाना दे दिया और मैं आप भी ट्वीट कर दो मेरे लिए आज तक सलमान भाई ने कभी ट्वीट नहीं करा सबके लिए करते हैं कभी नहीं बस बैठे रहेंगे मैं जितना मर्जी बोल दूँ यार ट्वीट कर दो करने नहीं ट्वीट तो मैंने बोला कि आप ट्वीट करो नहीं तो मैं करता हूँ बोलता नहीं अभी रुक जा अभी वो जो तुम्हारा अभी एक गाना और आ रहा है मैं और कौन सा गाना रखा था जुम्मे की रात मैं कहता तू मेरी आवाज़ में नहीं आ रहा बोलता नहीं वो मेरी आवाज़ में आ रहा है तो मुझे इतनी टेंशन में आ गया यार मैंने सब जगह शोर मचा दिया है फेसबुक पे बता दिया सबको मेरा गाना तो अब तो बहुत मेरी मतलब अच्छी खासी गुगली होने वाली मेरी तो मैंने फिर गुस्से में आके भूषण कुमार जी जो टी सीरीज के अगेन एंड साजिद नाडिया वाला जो प्रोड्यूसर हैं हिमेश रेशमिया डायरेक्टर कि बहुत गलत किया आपने मेरे साथ बोलते क्या गलत हो गया मैं क्या आपने मेरा गाना निकाल दिया बोलते नहीं नहीं ऐसा तो हुआ नहीं यार तुम्हारा गाना तो आ रहा है मैं क्या नहीं मुझे पूरा पता एक तो मैंने आपका गाना फ्री में गाया तो बोलते तुम्हें कौन बोल रहा है यार बार बार कौन तुझे खबरें दे रहा है छोटी मोटी मैं कि मुझे एक बंदे ने बताया कुछ नहीं बताया मैं सलमान भाई ने बताया इसे बोलते भाई आपसे मज़े ले रहे होंगे आपकी आवाज़ में आ रहा मैं क्या नहीं जब सलमान खान खुद कह रहा है कि नहीं आ रहा तेरी आवाज़ में तो आप झूठ बोल रहे सारे तो बोलता 18th को देखना तो 18th को मेरा गाना रिलीज हो गया तो उसके बाद फिर 19th को उनका मैसेज आया अभी खुश है मैं क्या बहुत खुश हूँ मजाक कर रहे थे बस हमेशा तो हम हमेशा मजाक करते रहते लेकिन मजाक में कई बार जब बोलते तब सीरियस लेता है हाँ। लेकिन जब उसके बाद गाना रिलीज होता है तो फिर पता चलता है कि ये मजाक था पूरा सलमान के साथ जितने गाने हमने आपके सुने हैं उसमें आपका आपका फेवरेट कौन सा है मेरे ज्यादा गाने नहीं उनके साथ मेरे गाने सिर्फ 3 ही हैं और 98 एक ही बचा है तीसरा भी गाने हाँ तो चौथा हो गया पता नहीं 3 चौथा गाना एक ढिंक चिक है जुम्मे की रात मैंने गाया अभी और एक बॉडीगार्ड जो 2010 बॉडीगार्ड हो जाए उसके बाद फिर हम ब्रेक लेंगे और तब हम जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनसे भी सवाल लेंगे जी आपके चलो रेडी मैं उतरा आज इश्क दे अखाड़े बजा दे देसी बीट डोलिया बजा दे देसी बीट डोलिया तेरे नैना मारे गोलियां ले जाऊंगा मैं तेनू दिन दहाड़े बजा दे देसी बीट डोलिया बजा दे देसी बीट डोलिया ओ तेरिया आंख लवली लवली रूप है शरारा वे लव बैंड बाजा तेनू लेके नजारा वे तू है मेरी हीर गुड़िया मैं हां तेरा राजा वे दुनिया को छोड़ के तू साडी गली आ जावे ले जाऊंगा मैं तेनू दिन दहाड़े बजा दे देसी बीट डोलिया बजा दे देसी बीट डोलिया जबरदस्त है गाने से अलग ये बताइए ये गले में आप पहना करते थे आपका गला सूना लग रहा है सूना लग रहा है वैसे ये मेरा लकी यू नो इनको हम खंडा बोलते हैं हाँ। जो कि हमेशा आप अगर गुरुद्वारे जाते तो गुरुद्वारे के बाहर निशान साहब है हाँ। जिसको हम खंडा साहब बोलते हैं कहाँ गया नहीं वैसे मैंने बहुत सारे जब भी मैं पहनता हूँ तो जब भी मैं किसी को लाइक करता हूँ या कोई मेरा दोस्त होता है तो मैं हमेशा गिफ्ट कर देता हूँ और ये अभी ये मत बोला कि ये पेरिस हिल्टन ने ले लिया जो पेरिस हिल्टन वाला था वो सलमान भाई ने उनको गिफ्ट करा हम तो किसी हुआ क्या था मिका वहाँ पर एक्चुअली मेरे दोस्त हैं बाला साहब उनका बर्थडे था मिस्टर बाला फ्रॉम पूना तो उनके बर्थडे पे ज़्यादातर हमेशा सलमान की आदत है हमेशा कुछ ना कुछ उनका एक ब्रेसलेट है या कुछ ना कुछ वो दे देते हैं गिफ्ट किसी को भी हालांकि मुझे कभी गिफ्ट नहीं दिया उन्होंने ना मेरा ट्वीट करते ना गिफ्ट देते मुझे और तो उस वक्त हम जब पार्टी कर रहे थे तो उनको था कि मैंने कुछ उन्होंने कुछ पेरिस हिल्टन को दिया जाए बिकॉज पेरिस हिल्टन बाहर से आई है तो ऑब्वियसली हमारी गेस्ट है तो कुछ ऐसा दें जो उनको याद रहे तो मुझे बोलते यार आए सीधा उन्होंने लॉकेट उतारा जो खंडा है मेरा तो पेरिस हिल्टन के घर में बोलते हैं इसको गिफ्ट करो तो मैं क्या गिफ्ट तो कर देते लेकिन कुछ और गिफ्ट कर देते बोलते नहीं बोलते देख तू घड़ी देगा रोलेक्स देगा या कुछ भी देगा कोई भी उसको गिफ्ट कर सकता है कुछ हम इंडिया की ऐसी चीज़ दें ताकि वर्ल्ड में जब वो पहने तो उसको सारी दुनिया को याद रहेगा यार बिकॉज उनकी नज़र में ये था कि खंडा जो है वो इंडिया की एक पहचान है हमारे हिंदुस्तान की तो अगर हम उनको घड़ी या कुछ भी देते तो उसकी इतनी खैर अहमियत नहीं रहती बट थैंक्स टू सलमान भाई कि उन्होंने मेरा लॉकेट पेरिस हिल्टन को दे दिया एंड शी वॉज वेरी हैप्पी उन्होंने फिर उनके जितने भी शोज थे उसमें उन्होंने उसको पहना यहाँ से निकल कर कहीं और नजर हाँ वैसे मैं आशा जी को भी मैंने गिफ्ट किया था एंड बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे लोग हैं जिनको मैं हमेशा गिफ्ट करता रहता हूँ।